Hamjambo wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, karibuni kufuata taarifa hii ya habari. Kwanza muhtasari wake. Kuna vifaa vya kanisani ya Katolika vilivyoharibishwa na watu bado kufahamika ni hapo mkoani Kirundo tarafani Kanyinya. Nayo shirika Parsem linalohimiza Warundi kubadili mwenendo wanasema kwamba hakuna jitihadi kwa kupiga rushwa hapa nchini Burundi. Fostendi Kumana, kiongozi wa shirika hilo, anaomba kuwepo kwa kampeni ya kutangaza mali za waheshimiwa kama vinavyobaini na sheria. Duru ya tano ya majadiliano kati ya serikali na wapinzani ikiandaliwa na ofisi ya msaidizaji wa msuluhishi. Haya na mengine ni katika taarifa hii ya habari. Fundi mitambo ni Eric Nduwimana. Msomaji katika taarifa hii ya habari ni nami Andaike Eje. Karibuni. Isanganiro. Ofisi ya msaidizi wa msuluhishi wa migogoro ya Burundi wako kwenye harakati za maandalizi ya duru ya tano ya majadiliano baina ya serikali na wapinzani. Habari zinazofikia Radio Isanganiro zaeleza kuwa shirika la kimataifa la UN na muungano ya nchi za Afrika wako wanasaidia dhidi ya maandalizi ya majadiliano hayo. Duru hizo zaeleza kwamba ajenda itakayojadiliwa kwenye kikao hicho bado haijatambulikwa. Tumejaribu kumtafuta msemaji wa ofisa ya msuluhishi msaidizi Makocha Tembele, ila juhudi zetu zimegonga mwamba. Baraza la kuchunguza vyombo vya habari nchini Burundi, Sense kwa ufupi, limekutana Alhamisi hii kwa kikao cha kutathmini hali ya maendeleo ya vyombo vya habari nchini Burundi. Nestor Bankumukunzi, kiongozi wa Sense, anafahamisha kuwa mada sita ndiyo yamejadiliwa pakiwemo namna wanapofikisha mradi wa kutoa kadi kwa watangazaji na kusajili vyombo vya habari vilivyoomba kusajiliwa. Baadhi ya wafanyakazi kwenye soko la mpito la Kinindo bado hawajahamia kwenye soko mpya iliyokarabatiwa. Wafanyabiashara hao wanaeleza kufanya kazi yao kwa mazingira yasiyo mazuri kutokana na uhaba wa abiria wanaohudhuria soko hiyo kwa kiwango kidogo. Tumsikilize mmoja wa wafanyabiashara hao aliyehojiwa na mwenzetu Jamari Vyanengenda Kumana. Kazi ambayo tunaweza tukawa tunaifanya tunaona kwamba haiendeki vizuri, kisa kwa sababu huku wateja wanapata usumbuvu juu wengine wameshahama afu sisi tumebakia humu, ndo usumbuvu uliokuwepo. Na kulingana na abiria, je, wao wanakuja kwa idadi ipi? Kimdogo mdogo tu, sio kwamba kialaka tu kimvuto, lakini wanakuja umoja umoja. Na kulingana na bidhaa zenu, je, zinatoka kama ilivyokuwa hapo awali au kuna usumbufu? Usumbufu upo kwa sababu biashara ingekuwa kwamba tumeshotoka hapo ingekuwa kuna ubora zaidi. Tunaposumbuka kidogo ya. Ni kitu gani ambacho kinakosa ili na nyinyi muweze kuwa kwenye soko hilo lipya? Inabidi kwanza iwepo, kwanza tulichunguze vizuri mnadi nijue sababu gani inaweza kufanyika, mnadi tu tuwe pamoja, hatujajua maana yake. Ila tuna usumbuvu na mnadi, na sisi tungekuwepo kule tukiwa huku, unaona sehemu ni baharini. Hafu ni sehemu ambapo hazina mvuto watu wengi. Tuko kivyetu yani. Na sisi tunahitaji tuwe kule. Na ni kitu gani ambacho naweza kaomba viongozi ili na nyinyi muweze kufanya kazi yenu kwa manufaa kama vile hizo kwa awali? Sisi tunaomba wenye kutuongoza na sisi watuunganishe na wale ambapo waliowapeleka kule yani. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Katika ukurasa wa utawala bora, shirika linalohimiza Warundi kubadili mwenendo Parsem kwa ufupi linaona kwamba hakuna ujitihadi wa kupiga rushwa hapa Burundi. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumatano hii, Fostendi Kumana, kiongozi wa shirika hilo, anasema kwamba utajiri wa waheshimiwa wa juu haitangazwi kabla ya kuingia au ya kutoka kwenye madarakani hata kama vinavyoagizwa na sheria. Kiongozi huo anaomba kampeni ya kutangaza mali ya waheshimiwa kama sheria inavyoagizwa, ikiwa ni pamoja na katiba ya Jamhuri ya Burundi. Tumsikilize. twama twumva kenshi mu madiskuru avugwa ibintu by'igiturire bivuga yuko ibihanze igihugu n'ishiranye parseme twagira dushikirize ibi bikurikira ukugwanya igiturire bya mbere bihagaze tunasikia mara nyingi maafisa wakuu wa serikali wakisema kwamba mambo ya rushwa yanaikumba nchi ya Burundi. Katika shirika Parsem tungetaka kusema kwamba msingi wa kupambana na rushwa ni kuweka hadharani mali za waheshimiwa wa serikali. Jambo la muhimu linaloonyesha kuwa kuna kupambana na rushwa ni kufuatisha sheria kuhusu kutangaza mali ya waheshimiwa serikalini. Hayo yamo katika katiba mpya ya nchi katika kipengele chake cha 151 pamoja na hii sheria la kupambana na rushwa. Wanaopashwa kutangaza mali zao ni wengi. Kuna kwanza rais wa jamhuri, makamu wake wa kwanza na wa pili, mawaziri wote, kuna wakatibu wa kuhudumu, wakurugenzi wakuu wanaoongoza mashirika ya serikali na kibinafsi wanaohusika na mali za serikali. Unaweza kunambia kwamba kuna nguvu katika kupambana na rushwa wakati sheria haikinafuatishwa? Kwa nini? Alafu tukararamika kwamba kuna rushwa nchini Burundi. Tunaomba kama vinavyoandikwa katika katiba ya nchi na kama sheria hii inavitangaza, paanzishwe mapema kampeni ya kutangaza mali za waheshimiwa na kuchunguza kama mali hizo zinapatikana kufuatisha sheria. Hatanguzwe isekeza vyihuta n'ugo rugamba rw'abategetsi kwerekana tungo bafise niyo bavuye manga ngene bavyagenda nokura yuko ivyo baronka babironka biciye mu mategeko. Huo alikuwa kiongozi wa Parsem Faustin Ndikumana akitafsiriwa na mwenzetu Elini Bernibigira. Baadhi ya vifaa tofauti vya kanisani vimeharibishwa usiku wa kuamkia Jumatano hii na watu bado hawajafahamika. Viongozi wa parokia ya Kanyinya mkoani Kirundo anasema kwamba waharibifu hao walifanya hivyo kwa lengo la kuwafukuza waaminifu. Sala ya siku saba imeandaliwa kufuatilia tendo hilo kwa lengo la kuwaombea waharifu hao ili wabadilike. Kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari kwa muhtasari wake, kuna vifaa vya kanisani ya Katolika vilivyoharibishwa na watu bado kufahamika ni hapo mkoani Kirundo tarafani Kanyinya. Nayo shirika Parsem linalohimiza Warundi kubadili mwendo wanasema kwamba hakuna jitihadi kwa kupiga rushwa hapa nchini Burundi. Faustin Ndikumana, kiongozi wa shirika hilo, anaomba kuwepo kwa kampeni ya kutangaza mali za waheshimiwa kama vinavyobaini na sheria. Duru ya tano ya majadiliano kati ya serikali na wapinzani iko inaandaliwa na ofisi ya msaidizaji wa msuluhishi. Haya na mengine na ofisi ya msuluhishi. Hadi hapa la ziada sina. Msomaji alikuwa ni nami Andaikeje, Eric Nduwimana, fundi mitambo. Shukrani.